najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5199 zł. Teraz za jedyne 4499. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16. Michał Matos, kłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Birmie i Tajlandii. Jest mowa o ponad 150 zabitych, są setki rannych. Trójkowe studio nagraniowe M5 dziś dostanie imię Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Wieczorem koncert. W serwisie też przemyt skór bobra metodą na dywaniki samochodowe, czyli historia z Terespola. Co najmniej 144 osoby zabite, 732 ranne to dotychczasowy bilans silnego trzęsienia ziemi w Birmie. Takie dane na portalu Telegram podała państwowa telewizja. Rządząca w Birmie junta ogłosiła stan wyjątkowy w 6 regionach. Wstrząsy miały magnitudę 7,7. Świadkowie opowiadają, że w Mandalay, gdzie mieszka ponad 1,5 miliona osób, zawaliło się kilka wieżowców. Na tamtejszym uniwersytecie wybuchł pożar. Uspokaja się sytuacja w Tajlandii i ludzie mogą wracać do domów, powiedziała premierka tego kraju. Na skutek wstrząsów w Bangkoku zawalił się wieżowiec. Jest 9 ofiar śmiertelnych i prawie 120 zaginionych. Mieszkaniec Bangkoku Sebastian Wolf nakręcił materiał z okna swojego biura i opisuje pierwsze chwile wstrząsu. Siedziałem w biurowcu i pracowałem, potem wszystko zaczęło się trząść. To było szalone. Ludzie spanikowani wybiegli na zewnątrz. Zdecydowałem, że pozostanę w środku i tak będzie bezpieczniej. Zacząłem filmować i wtedy zobaczyłem szalony wodospad w tle. Wodę wylewającą się z basenu na sąsiednim wieżowcu. To nie było moje pierwsze trzęsienie ziemi, więc spodziewałem się, że po kilku sekundach przestanie. Ale tak się nie stało. W trzęsieniu nie ucierpieli Polacy, informuje MSZ. Polska ambasada w stolicy Tajlandii została ewakuowana z powodu uszkodzenia wieżowca, w którym się znajduje. Trwa ogólnopolska przedświąteczna zbiórka żywności Caritas pod hasłem Tak pomagam. W ponad 2000 sklepów spożywczych i supermarketów w całym kraju dziś i jutro do koszyków ustawionych w sklepach można wrzucać produkty o długim terminie przydatności do spożycia. Właściwie to wszystko jest potrzebne. Siostra Eligia Danielska, parafia świętego Jakuba. Tak staramy się, żeby to było z dłuższym terminem ważności. Przyniosłem takie rzeczy, które mam nadzieję dzieciom się przydadzą. To są rzeczy nie psujące się. Proszę, jest olej jadalny, są słodycze, są konserwy. W tej chwili mamy makaron, mamy ciasteczka, herbata, a to na deser. Czekolada, to co właśnie jest takim rarytasem dla wielu. Także bardzo, bardzo się cieszymy i dziękujemy. Tu już widać, że w koszyku przybywa. Z zebranych produktów zostaną przygotowane paczki dla najbardziej potrzebujących. Ugotowane zostaną także wielkanocne potrawy dla ubogich i bezdomnych. Trójka upamiętni saksofonistę i dziennikarza muzycznego Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Za niespełna 3 godziny jego imieniem zostanie nazwane studio nagraniowe M5 przy Myśliwieckiej 357. Jan Ptaszyn Wróblewski od 1970 roku prowadził w Trójce audycję 3 kwadranse jazzu. W planach jest specjalny koncert, na który zaprasza Mariusz Owczarek. Po 19 koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, koncert Special Quartet w składzie Henryk Miśkiewicz, Andrzej Święs, Wojciech Niedziela, Krzysztof Gradziuk, a także Atom String Quartet wychowanków Ptaszyna. Koncert dla Ptaszyna będzie można oglądać na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych Trójki. Polska wznawia na forum unijnym temat likwidacji zmiany czasu. Pomysł zgłosiła w 2018 roku Komisja Europejska, ale sprawa utknęła w dyskusjach między krajami wspólnoty. Teraz, jak zapewnia minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk, polska prezydencja nadała mu nowy impuls. To jest dobra wiadomość dla wszystkich Polek i Polaków przed jutrzejszą zmianą czasu, że temu procesowi zmierzającemu do zatrzymania zmian czasu nadaliśmy tok i to się dzieje. Szczegóły, przy jakim czasie zostać, jaki będzie ostateczny kalendarz tych zmian, odpowiedzi na te pytania musimy jeszcze chwilę zaczekać. Minister dodaje jednak, że nie ma co liczyć na to, że zatrzymanie zmiany czasu stanie się faktem za polskiej prezydencji. Dwie skóry bobra próbował przemycić przez granicę w Terespolu obywatel Białorusi. Ukrył je w bagażu podręcznym, mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś. Mężczyzna zeznał, że posiada licencję myśliwską i sam upolował bobre, natomiast skóry przewoził na własny użytek i miał im posłużyć jako dywaniki w samochodzie. Tłumaczył również, że nie wiedział, iż na przewóz skór bobra, jako zwierzęcia podlegającego w Polsce ochronie, potrzebuje odpowiedniego zezwolenia, które wydaje generalny dyrektor ochrony środowiska. Funkcjonariusze zatrzymali nielegalnie wwożone do Polski trofea. Funkcjonariusze zatrzymali też mężczyznę. Służby przypominają, że w większości krajów europejskich bóbr podlega ochronie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zegarach 5 minut po godzinie 16. Czas na sport w Trójce. Krzysztof Łaniewski. Dzień dobry. Mimo wszystko to sportowa informacja dnia. Mimo, że skokami interesuje się coraz mniej kibiców, bo wyniki naszej kadry słabe nie tylko w tym sezonie. Tomasz Thorn-Bichler nie będzie już trenerem reprezentacji Polski. Zastąpi go Maciej Maciusiak. Tak jak rozmawiałem wcześniej z Tomasem, no to on sam powiedział, że jedynie kto jest w stanie w tym momencie to uciągnąć, to Maciek. Mówi, że jest na pewno jakaś opcja może zagraniczna, ale mówi, nikt przed olimpiadą nie przyjmie takiej posady, to jest druga sprawa. Szukajemy różnych rozwiązań, no ale sytuacja naprawdę nabrała już takiego dynamizmu w tym momencie, że można powiedzieć, że nie było wyjścia. Tak swoją decyzję uzasadnił prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz. Z naszej perspektywy w cieniu zmiany trenera kadry trwa pierwszy konkurs ostatniego weekendu z Pucharem Świata. Finał jak co roku odbywa się na mamucim obiekcie w Planicy i jesteśmy po pierwszej serii. Wygrał ją ku uciesze gospodarzy Słoweniec Andrzej Laniszek. Najlepszy z naszych zawodników Paweł Wąsek na pozycji 12. 20 jest Aleksander Zniszczą, Kamil Stoch i Piotr Żyła wyrównali formę. Egzekwo zajmują 24. lukatę. 29. jest Jakub Wolny. Po skokach piłka krajowa. Po reprezentacyjnej przerwie do gry wraca PKO Ekstraklasa. Od 18 w Gliwicach będą kopać 10 w tabeli Piasty z 13 Widzewem Łódź. Tak o rywalu mówi trener gospodarzy Serb Aleksander Wukowicz. Taka to jest liga, że Widzew do niedawna był na fali. Można powiedzieć w pierwszej rundzie bardzo chwalony zasłużenie za to, jak się prezentuje. Dzisiaj są po zmianie trenera, są po zwycięstwie, po dobrym meczu też z Jagiellonią, którego przegrali, więc mecz bardzo jakby pod kątem skali takiej trudności bardzo podobny do wszystkich, jakie mieliśmy. Na pewno nie może mecz z faworytem ligi, ale na pewno z zespołem, którego po prostu szanujemy. Mecz w Gliwicach od 18. Przypominamy, o 20.30 Legia w Warszawie spotka się z Pogonią Szczecin i nie da się ukryć, że ten mecz zapowiada się ciekawiej. Wracając do Widzewa, od dziś ma nowego właściciela. Robert Dobrzycki wykupił 76% udziałów od Tomasza Stamirowskiego i na pewno złoży, o ile już tego nie zrobił, deklarację o chęci powrotu do wielkich sukcesów RTS-u z coraz bardziej odległej przeszłości. Przyszłość sportowa, ta najbliższa, jest na naszej antenie taka, że kolejny serwis już za godzinę. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji all inclusive. W nocy większość kraju będzie pogodna, ale na zachodzie i na południu się zachmurzy. Wysoko w Tatrach pojawi się słaby śnieg i deszcz ze śniegiem. Sobota natomiast zapowiada się słoneczna i ciepła. Temperatura od 8 stopni nad morzem do 17 na wschodzie i w centrum. W niedzielę będzie więcej opadów i nastąpi stopniowe ochłodzenie. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji all inclusive. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Paweł Turski, realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie, razem z Państwem, spędzamy to popołudnie. Będziemy dziś mieli dla Państwa smartwatche. Można się już szykować, nakarmić swoją kreatywność, bo to o nią się wszystko będzie rozbijało. Proponuję taki mały trening w ramach kreatywnej rozgrzewki, która przyda się przy smartwatchowym konkursie. Proszę wymyślać polskie słowa, które miałyby jakieś wspaniałe znaczenie. Ja znalazłem na przykład takie szwedzkie wprawdzie, dziokotta. Jest to szwedzkie słowo, które oznacza wstawanie rano specjalnie po to, by usłyszeć śpiewy ptaków. So many people, but it's got 12 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Jak tam państwo stoją z wymyślaniem słowa nieistniejącego w języku polskim, które jakieś przyjemne uczucie mogłoby opisać? 2 2 7 3. Daniel czeka i kompletuje taki słownik wyrazów, których jeszcze w języku polskim nie ma. Jest ten wyraz anxiety, vibe. Nie potrafię jakoś tego po polsku, że coś ma jakiś fajny vibe. Emocja obecna w Japonii. Emocja, która wyraża się poprzez napięcie, zdenerwowanie i zadowolenie, gdy oczekuje się gości. No, o tych słowach, których w języku polskim jeszcze nie ma, będziemy dzisiaj mówić w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Ja mam nadzieję, że państwo dołożą jakieś swoje. Przypomnę, 2 2 7 3, proszę dzwonić. Padnie też kilka słów w trakcie tej naszej audycji o tym, jaki pomysł mają w Gdańsku, żeby uprzykrzyć życie tym, którzy lubią wypić. Takie oddalenie od punktu sprzedaży ma wpływ na komfort zakupu alkoholu. To nie może być tak, że ten alkohol jest tu i teraz w każdym momencie. Jakiś wysiłek trzeba uczynić, żeby go kupić, żeby tam dotrzeć. Co państwo o tym myślą? 2 2 7 3, proszę dzwonić. A my już teraz gramy piosenkę dnia w Trójce. Undressed, 14 minut po godzinie 16. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, okay. budzi, budzi mnie co rano. To stwierdza, że już bardzo późno, mówi, mówi mi dobranoc. O, po co tym te zamieszania? Dwadzieścia minut po godzinie 16. Tu Trójka. Dzisiaj mówimy o słowach takich, których w języku polskim nie ma. Ja znalazłem dziokotta, szwedzkie słowo, próbowałem wypowiedzieć je poprawnie. Oznacza podobno wstawanie rano specjalnie wcześniej po to, by usłyszeć pierwsze poranne śpiewy ptaków. I bardzo mi się taki termin podoba. Ja czekam na propozycje od Państwa. 2 2 7 3. Daniel przy telefonie czeka na Państwa propozycje nowych polskich słów, które mogłyby znaczyć jakieś wspaniałe rzeczy. I dodzwoniła się do nas pani Karolina. Dzień dobry. Dzień dobry. Z jaką propozycją? Ja dzwonię z iście polską propozycją, mianowicie słowa bardziejszy. Bardziejszy. I co bardziejszy miałoby oznaczać? Bo może jest tam jakaś specjalna magia gdzieś w tle. Magia polega na tym, że słowo bardziejszy wzmacnia wszystko, co dobre wokół nas. Czyli jeżeli chcemy jeszcze bardziej podkreślić coś, co jest piękne, dobre i nam służy, to mówimy bardziejszy. No to ja pięknie dziękuję i bardziejszego dnia życzę w takim razie. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Zapraszamy do Trójki. My teraz przyjrzymy się czemuś, co znawcy tematu nazywają protokołem 4,76%. No, żarty na bok. Mamy wyścig w kampanii prezydenckiej i jeden z kandydatów, Sławomir Mentzen, wrzuca nowy bieg. W wywiadzie dla Kanału Zero rzucił kilka kontrowersyjnych propozycji. Czy to oznacza, że odsłania prawdziwe oblicze Konfederacji poglądów tej partii na przyszłość? Jednym z pomysłów na przyszłość polskiej młodzieży mają być płatne studia. Wyłącznie płatne studia. Pozostali kandydaci w wyścigu prezydenckim takim tylko odpłatnym studiom mówią nie. Jacek Frenzel. Pytany w wywiadzie dla Kanału Zero o przyszłość edukacji młodych Polaków, kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen stwierdził: wydaje mi się, że wyższy poziom edukacji byśmy osiągnęli wtedy, kiedy studia byłyby płatne. I podkreślił: w moim świecie idealnym studia są płatne. Myślę, że jest dobrze tak, jak jest teraz, to znaczy, że jest podział na płatne i bezpłatne, powiedzmy, bo osoby, które rzeczywiście mogą sobie pozwolić na zapłacenie, jeśli chcą, mogą to zrobić. To oczywiście, co mówi Sławomir Mentzen, jest zbieżne z taką liberalną doktryną, że człowiek człowiek powinien odpowiadać za siebie i płacić za siebie, a nie polegać na państwu. Doktor habilitowany Olgierd Annusewicz, politolog Uniwersytet Warszawski. Natomiast z drugiej strony taka podstawowa baza elektoratu Konfederacji i Mentzena to są ludzie młodzi. I nie do końca jestem przekonany, że ci młodzi ludzie chętnie dowiedzą się, że za studia trzeba będzie płacić. Uważam, że powinny być darmowe, żeby ludzie się kształtowali, mieli kierunek. Może być i kształcili. Ta kampania jest kampanią, która jest oparta o 10 rzeczy, które pan Mentzen cały czas powtarza. Dorota Peret-Jatkowicz, socjolożki.pl. Teraz zostały mu zadane pytania spoza listy 10 stwierdzeń, które powtarza i były zadane przez osobę, której nie mógł już uniknąć. Po raz pierwszy on musiał rzeczywiście konkretnie odpowiedzieć na pewne rzeczy i nie mógł mówić niezgodnie z tym, co Konfederacja utrzymuje. Taka deklaracja, takie stwierdzenie wymaga zawsze ze strony polityka jakiejś formy autodystansu. Profesor Wawrzyniec-Konarski, politolog, rektor Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Pierwszym autodystansem, jak sądzę, powinno być w takiej sytuacji danie osobistego przykładu i zwrócenie pieniędzy za studia, które on sam kiedyś zapewne ukończył. Po drugie, to jest temat rzeczywiście bardzo ważny, bo mamy do czynienia z sytuacją, w której panuje przekonanie, że uczenie się czy studiowanie w uczelniach publicznych jest całkowicie bezpłatne, a w uczelniach niepublicznych jest płatne i bywa różnie z tą jakością. W Ameryce są bardzo drogie i niewiele osób studiuje, ale ja uważam, że nie powinny być płatne. A jeżeli będą płatne? To mniej ludzi będzie studiowało, bo społeczeństwo nie jest bogate i najzdolniejsi się nie dostaną, tylko ci, co mają kasę. Jak ma się kasę, to nie znaczy, że ma się rozum. Na bazie takiego zdroworozsądkowego myślenia to jest raczej strzelenie sobie potencjalnie w kolano. To jest trochę tak, jakby Polska Partia Emerytów i Rencistów zaproponowała rezygnację z waloryzacji rent. Mentzen twierdzi, że trzeba, żeby studia były płatne, bo one będą lepsze. No słyszałem, ale i tak jest najlepszym kandydatem z tych wszystkich. No nie będę głosować, bo nie mogę, ale jakbym mógł, to bym głosował. Ja nie mogę jeszcze głosować, ale jakbym miała taką możliwość, na pewno by to nie był Mentzen. To był sondaż Jacka Frenzla, a według innych sondażowni wyniki kandydatów w wyścigu prezydenckim niewiele się różnią. Po uśrednieniu stawce przewodzi kandydat KO Rafał Trzaskowski z ponad 34%, popierany przez PiS Karol Nawrocki ma prawie 23%. Kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen 18,5% z haczykiem. Kolejne miejsca przypadają Szymonowi Hołowni, potem Magdalenie Biejat, Adrianowi Zandbergowi, następnie Braunowi, Stanowskiemu i Jakubiakowi. Spread. Dwie dwójki, siedem trójek, wymyślamy piękne słowa, których jeszcze nie ma w języku polskim. To będzie słowo miałdziorno. To jest włoskie dzień dobry dla polskiego kota. Wszystkim kotom miałdziorno. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, a jakie pan ma plany na święta? Najpierw idę po nowy sprzęt do Media Expert, a później tylko odkuzić, panie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć. A no to u mnie podobnie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład czarna trzydrzwiowa lodówka Haier. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Legendarny transporter powrócił na twoich zasadach. Zasada pierwsza, konfigurujesz swojego nowego transportera. Zasada druga, wybierasz korzystne raty od 728 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców. Zasada trzecia, ruszasz do akcji z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły w autoryzowanych salonach Volkswagen Samochody Dostawcze lub na vwdostawcze.pl. Transporter gotowy na twoją misję. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1. Lubię moją kuchnię Samsung. Piekarnik, lodówkę, zmywarkę. Moje sprzęty, które mogę kontrolować zdalnie przez SmartThings. A teraz jest promocja. Brzmi świetnie. A jaka promocja? Kupujesz wybrane produkty i dostajesz voucher na biżuterię WKRUK. No to super. Pokochaj technologię. Nagradzaj siebie i weź udział w promocji. Kup wybrane urządzenia AGD Samsung. Zostaw opinię i odbierz voucher na biżuterię marki WKRUK o wartości nawet do 1500 zł. Szczegóły i ograniczenia na kuchniasamsung.pl. W Carrefourze Weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Mleko UHT Simple 3,2%, 32% taniej. Złoty 99 za sztukę przy zakupie 6 z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 29 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,94. Żegnamy reklamy. Jest 16.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brenkat. Co najmniej 144 osoby zabite, 732 ranne. To dotychczasowy bilans trzęsienia ziemi w Birmie. Epicentrum wstrząsu o magnitudzie 7,7 znajdowało się w centralnej części kraju. Z kolei władze Tajlandii poinformowały o 9 ofiarach śmiertelnych wstrząsów, spośród których 8 zginęło po tym, jak zawalił się wieżowiec w Bangkoku. Ponad 100 osób jest tam zaginionych. Ewa Wrzosek i Jarosław Kaczyński wezwani na świat do prokuratury okręgowej w Warszawie. Przesłuchania rozpoczną się na początku kwietnia. Chodzi o okoliczności śmierci Barbary Skrzypek. Była bliska współpracowniczka prezesa PiS, zmarła 15 marca z powodu rozległego zawału serca. Kilka dni wcześniej była przesłuchiwana przez prokurator Ewę Wrzosek w sprawie dwóch wież. Politycy PiS wiążą tę śmierć z przesłuchaniem. Prezes Janowskiej Stadniny Leszek Świętochowski zrezygnował ze stanowiska. Swoje obowiązki będzie jeszcze pełnił do końca marca. Polityk PSL-u zostanie prezesem Krajowej Grupy Spożywczej. Zastąpi dotychczasowego szefa Marka Zagórskiego z PiS-u. Pełny serwis Trójki o 17. Teraz czas na ekonomię w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Przedstawiciele banków bronią się przed zarzutami o zbyt wysokie oprocentowanie kredytów, co jest łączone z nadmiarowymi zyskami, jakie osiągają. Prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek mówi, że marże kredytowe w Polsce są na poziomie unijnej średniej. Mamy trzecią najwyższą w Unii Europejskiej stopę procentową Banku Centralnego. Wyższa jest tylko na Węgrzech i Rumunii. Oprocentowanie składa się z dwóch elementów, czyli pochodna stopy referencyjnej, która jest odzwierciedlona we wskaźniku, który zawsze podąża za stopą referencyjną, plus marża. Ta marża jest znacznie niższa niż marża na przykład w Niemczech, na Węgrzech czy w Holandii. To odpowiedź na pomysł minister funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która w tym tygodniu zaproponowała na naszej antenie w audycji Bez Uniku podatek od nadzwyczajnych zysków banków. Jeżeli banki pozyskują pieniądze nadmiarowe kosztem ludzi, to w bardzo trudnych czasach dobrze, żeby te pieniądze wróciły na ważne cele. To może być obronność, to może być ochrona zdrowia. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi teraz 5,75%. Tymczasem podstawowa stopa procentowa w strefie euro wynosi jedynie 2,5%. Za ubiegły rok banki zarobiły ponad 42 miliardy złotych. To dwa razy więcej niż rok wcześniej. Skutki amerykańskiej wojny handlowej będą jednoznacznie negatywne, tak ocenia Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Odnosi się w ten sposób do dekretu podpisanego w tym tygodniu przez Donalda Trumpa. Od środy, 2 kwietnia, wejdą w życie 25% cła na samochody, ale też na części do nich importowane przez Stany Zjednoczone. Tymczasem branża motoryzacyjna od dawna przechodzi przez trudności. Jeszcze dodatkowo dojdzie problem ceł. Jeszcze będziemy prawdopodobnie mniej samochodów produkowali niż w tej chwili, czyli gdzieś w perspektywie być może zwolnienia, gdzieś w perspektywie być może większe straty producentów albo mniej zarobionych pieniędzy, podniesienie cen pojazdów, no ale to gdzieś ma swoją granicę. Administracja Donalda Trumpa uważa, że podwyższenie ceł da dodatkowe 100 miliardów dolarów budżetowi federalnemu. Na koniec serwisu jeszcze rzut oka na waluty. Złoty odrabia nieco straty pod koniec tygodnia. Za franka płacimy 4,38, za euro 4,18, za dolara 3,86, a funt kosztuje równe 5 zł. W nocy wysoko w Tatrach pojawi się słaby śnieg i deszcz ze śniegiem, ale większość kraju ma być pogodna. Sobota ma być słoneczna i z temperaturą od 8 stopni Celsjusza nad morzem do nawet 17 stopni na wschodzie i w centrum Polski. W niedzielę za to popada i się ochłodzi. 26 minut do godziny 17. Dziś wymyślamy słowa nieistniejące w języku polskim. 2 2 7 3. Proszę dzwonić ze swoimi propozycjami, z jakimiś pięknymi terminami. Moje słowo to jest lasonurkowanie. I lasonurkowanie to są wyprawy w głąb lasu w celu naładowania baterii zieloną energią. Jak to z tymi wyprawami w głąb lasów będzie, to jeszcze sobie porozmawiamy, bo zbliża się nowelizacja ustawy Prawo łowieckie. I dużo kontrowersji wokół niej też się pojawia. Wkrótce o tym na Antenie Trójki. Missionaries in a foreign field. For some reason Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minut do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia, w którym porozmawiamy teraz o nowelizacji prawa łowieckiego. Katarzyna Wiekiera z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot pojawiła się w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Napisaliście w Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot list do parlamentarzystów, który ostrzega trochę przed tą ustawą. Dlaczego? Ostrzegamy przed przyjęciem tej ustawy i jej dalszym procedowaniem, ponieważ ona pozbawia nadzoru ministra klimatu i środowiska, pozbywa nadzoru rządu nad bardzo ważnym obszarem ochrony środowiska, jakim jest gospodarka łowiecka. Dlaczego to coś złego? Czy myśliwi będą źle nadzorowali ten obszar państwa? Nikt nie może kontrolować i nadzorować samego siebie, a zapisy w tej ustawie zmierzają właśnie w tą stronę. To nie jest tak, że tu chodzi o jakieś kwestie organizacyjne. Mówimy o bardzo ważnym obszarze, jakim są dzikie żyjące zwierzęta w Polsce, które są dobrem Skarbu Państwa. I państwo polskie nie może pozbywać się kontroli i nadzoru nad tym, nad tą gałęzią tak naprawdę ochrony środowiska. Do tego to zmierzam. Ale teraz myśliwi to, na co mają wpływ, robią źle? Jest wiele błędów. Największym problemem z mojego punktu widzenia jest to, że plany łowieckie nie przechodzą pełnej procedury ochrony na środowisko, oceny oddziaływania na środowisko, nie są kontrolowane, opiniowane przez na przykład regionalne dyrekcje ochrony środowiska. Myśliwi sobie sami ustalają, ile odstrzelić jakich zwierząt. Na liście gatunków łownych jest 30 różnych zwierząt. Ginie od 800 tysięcy do 1 200 tysięcy zwierząt rocznie w Polsce. To jest tak naprawdę taki obszar, który powinien być bardziej regulowany. Powinna być większa kontrola społeczna też dla organizacji pozarządowych, żeby te plany łowieckie mogły kontrolować. No i przede wszystkim powinien tam wejść nadzór ze strony regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, żeby tymi populacjami zwierząt faktycznie zarządzać, bo w tej chwili tak naprawdę mamy taką grupę hobbystów. Każdy może się zapisać do Polskiego Związku Łowieckiego, każdy może się wypisać i zabijać te zwierzęta. Kontrola absolutnie powinna być większa. No bo to jest taka trochę patologiczna sytuacja, że kiedy te zwierzęta sobie żyją wolno, no to one są własnością Skarbu Państwa. Myśliwy odstrzela takiego dzika jelenia, może strzelać do gatunków z listy gatunków łownych i ona to jest następuje bardzo szybka prywatyzacja. To zwierzę jest już myśliwego. Polski Związek Łowiecki ma monopol na polowania w tym kraju, zarabia na sprzedaży tusz tych zwierzęcych, zarabia na sprzedawaniu polowań dewizowych. No nie wyobrażam sobie, żeby pozbywać nadzoru ministra klimatu i środowiska, ministerstwa, pozbawiać nadzoru rządu tak ważny, tak wrażliwy obszar, jakim jest ochrona środowiska. To jest bardzo skandaliczne, dlatego też wysłaliśmy ten list do parlamentarzystów z takim apelem o odrzucenie go w pierwszym czytaniu. To się nie udało. We wtorek mieliśmy posiedzenie Komisji Środowiska. Prace nad tym projektem ustawy trwają. Myślę, że też będzie jeszcze czas, żeby zająć się z różnych perspektyw właśnie tą ustawą dotyczącą prawa łowieckiego. Natomiast dzisiaj, przypomnę, rozmawiamy z Katarzyną Wiekierą z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, czyli ta perspektywa, powiedzmy, proekologiczna reprezentowana jest w naszym studiu. Czy coś w tej ustawie udało się zmienić od czasu napisania tego listu? Prace ruszyły. Ja brałam udział w podkomisji sejmowej i naszym celem teraz, skoro nie udało się odrzucić w pierwszym czytaniu tego projektu, naszym celem jest to, żeby doprowadzić właśnie do zwiększenia kontroli i nadzoru. Z części zapisów pomysłodawczyni tego projektu posłanka Pasławska się wycofuje. Na podkomisji ostatniej udało się przegłosować i przyjąć obowiązek publikowania sprawozdań finansowych Polskiego Związku Łowieckiego, bo teraz to jest, to nie są jawne informacje. Jest bardzo trudno uzyskać takie informacje, jak ten stan finansów Polskiego Związku Łowieckiego wygląda. A jeśli majątek pochodzi z zarządzania dobrem Skarbu Państwa, no to jest kolejny powód, dla którego ta kontrola, ten nadzór powinna być większa. Polski Związek Łowiecki podkreśla, że chce być takim samym stowarzyszeniem jak inne. To jest absolutnie niemożliwe, jeśli się zarządza dobrem Skarbu Państwa. Ale jeśli chce być naprawdę, zwiększać tą transparentność i stronę tej samorządności, to niech robi to, co każde stowarzyszenie pożytku publicznego w tym kraju. Niech publikuje swoje sprawozdania finansowe na swoich stronach internetowych, tak żeby to było publicznie jawne i dostępne. Taką poprawkę udało się przyjąć na podkomisji, ale ona będzie też przedmiotem dalszych prac. Ją można doprecyzować, szczegółowe warunki tej publikacji, obostrzenie, ale też ta poprawka może jeszcze odpaść. My jesteśmy na początku tej drogi legislacyjnej. Myślę, że tutaj potrzebne jest małe uporządkowanie. Patrząc z perspektywy organizacji, która zajmuje się ochroną zwierząt i te zwierzęta przede wszystkim ma w swoim sercu, można by tak powiedzieć, to jak wygląda ten stan, jeśli chodzi o prawo łowieckie w tym momencie? Jak wygląda on w tej ustawie i w którym kierunku chcecie iść? W tym momencie istnieje nadzór ministra klimatu nad środowiska, który powołuje głównego łowczego krajowego, ma prawo Oczywiście to nie jest dobrowolne, to są obostrzenia prawne. Jeśli dochodzi do jakichś naruszeń, to minister ma prawo do interwencji. Chcielibyśmy, żeby również organizacje pozarządowe miały prawo do sądu i mogły skarżyć plany łowieckie. Oczywiście na podstawie obowiązujących przepisów prawa, że jeśli my widzimy, że dochodzi do łamania jakichś praw, to możemy iść do sądu administracyjnego, taki plan zaskarżyć. Chcielibyśmy, tak jak powiedziałam na początku, żeby te plany łowieckie były opiniowane i zatwierdzane nie przez myśliwych, bo teraz jest tak, że to nadleśnicy zatwierdza w danym okręgu łowieckim dany plan, czyli to, ile zostanie odstrzelonych zwierząt. Chcielibyśmy, żeby to zatwierdzała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, żeby te plany łowieckie przechodziły pełną ocenę oddziaływania na środowisko, czyli żebyśmy wiedzieli, z jakimi skutkami tak naprawdę mamy do czynienia, bo teraz mamy do czynienia z samowolą. Myśliwi zostawiają w środowisku 500 ton ołowiu rocznie. To są ogromne ilości. Przemysł zostawia 600. Cała polska gospodarka zostawia 600 ton w środowisku. Sami myśliwi zostawiają 500 ton ołowiu w środowisku. I my nie możemy i nie mierzymy skutków i powinniśmy zacząć to robić. Więc w tą stronę chcemy iść. Ja myślę, że to jest zgodne z wolą wyborców koalicji rządzącej, która ochrona środowiska to były bardzo ważne kwestie w 2023 roku, kiedy mieliśmy kampanię. Wiele osób wybrało obecną koalicję rządzącą, żeby ta ochrona środowiska była większa, żeby zostały wprowadzone cykliczne badania dla myśliwych. No i ten Sejm zamiast wprowadzić cykliczne badania dla myśliwych, rękami PSL-u próbuje pozbawić, tak naprawdę mówimy o pozbawieniu kontroli nad PZL-em. To jest cel tej ustawy. No i to jest absolutnie skandaliczne. Czyli z waszej perspektywy było źle i jeżeli ta ustawa przejdzie w takiej formie, w jakiej no, już ją możemy oglądać, to będzie jeszcze gorzej. Tak, dlatego myśmy apelowali w ogóle o jej odrzucenie, żeby tego nie procedować zostawić, ale posłowie i posłanki zdecydowali inaczej. Zdecydowali, że chcą dalej pracować nad tą ustawą, więc my jesteśmy w tym procesie tą stroną, która walczy o te prośrodowiskowe zapisy. Katarzyna Wiekiera z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot o nowelizacji prawa łowieckiego. Pięknie dziękuję. Dziękuję. Sometimes I wake up and it's It's amazing to be young. Fontaine's DC w Trójce. Na 6,5 minuty przed godziną 17. Ja przypominam o naszej zabawie tutaj popołudniowej, w której wymyślamy słowa, które w języku polskim nie istnieją, a to w związku z tematem, który pojawi się na naszej antenie już po godzinie 17. Słowa, które w języku polskim nie istnieją, ale muszą opisywać jakieś ciekawe zjawiska, albo przedmioty, albo stworzenia, tak jak w tym przypadku. Ja mam nowy wyraz i to jest nowy gatunek w sumie. Psia kocia. To jest pies skrzyżowany jakby z cechami kocimi ze względu na mruczenie, ze względu na układanie ciała, ze względu na dostosowywanie się do przyjemności kota, trochę inne niż psa. To jest psia kocia. Oj, coś czuję, że ktoś tu takiego jakiegoś psia kocia albo psia kocię jakąś wychowuje. Takie słowo wymyślone. Przyflipiać, tak jak przytulać, tylko przytulać się raz do mamy, raz do taty. Czy ma to coś wspólnego z deweloperami i szybką sprzedażą i szybkim kupnem mieszkań? Dwie dwójki, siedem trójek. Daniel czeka na kolejne słowa, które w języku polskim nie istnieją, ale powinny, bo opisują bardzo ważne i potrzebne dla nas rzeczy. You know that it's not my scene. You know I don't like it. You say you want attention. I question your intentions. I don't know if you are what I need. You say you want a wife. I'm not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wiosenne porządki? A może wielkanocne gotowanie? W RTV Euro AGD znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by twój dom rozkwitł na wiosnę. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V8 Absolut. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1749. Teraz za 1599 zł. Zajrzyj na euro.com.pl albo odwiedź jeden z naszych sklepów. RTV Euro AGD. Wiosna zaczyna się tutaj.